شغلت آن دسترم پاگه بمیرم مر به تال زر بسیده گل اسیرم شغلت آن دسترم پاگه بمیرم مر به تال زر بسیده گل اسیرم مر موعدل بکنم ده عشق پاکت مر موعدل بکنم ده عشق پاکت مر موعد اومد به هر روز دمیرم مر موعد اومد به هر روز دمیرم دش زبور غمش قدریدم غم دیدن جوونی کردم میرم غم دیدن جوونی کردم میرم شغل جهاد سرم تا گفم میرم هر وزان زلف سیده گل اسیرم من موعد بکنم به عشق پاکت من موعد بکنم به عشق پاکت من موعد اومد رو هر روز دمیرم من موعد اومد رو هر روز دمیرم I'm going to go to the hospital.